Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Takie to nasze muzyczne podsumowanie po ciemnej stronie mocy w Trójce. A.S. Dana to będzie utwór, o który podejrzewam wiele osób zapyta. Później był Lapalox, Biosphere, Robokoch, no i teraz wiadomo, że Archive i Solange. If I walk, and when I run away, hold me in your arms. Don't let go. Hold me in your arms. And if I run away, hold me in your arms. I'm no heel. Take me. Shake me and make me what I am. Oh, I cannot sleep. The Holy Spirit will creep. Watch the stars come out. One by one, we watch the stars come the star blossom above. Blossom above, the stars come. Oh, oh. One by one, we watch the stars. Ooh. C'est comme de l'eau, des rebords à l'intérieur et à l'extérieur. Être une paroi extérieure, mais aussi une surface. Dedans et dehors. Thank you.

A star is just a memory of a star. We are fireflies pulsing dimly in the dark. We are here, and you are where you are. We are here, and you are where you are. To the dawn again. The darkness is like a challenger to all my schemes and orders and forced good nature. To just lay down is to give up. You gotta do something. Something. Because the dark is like a challenger, and he will point out the sore point, the wanting point. In my stage of the game, he'll point out memories, basic, basic memories, the few moments that make life any fucking good. And he'll put those in my face, in the dark. If all else fails, it's good to smile in the dark. Love and sex are gonna occur to you, and neither one will solve the darkness. Pop prawie na do usłyszenia, a wcześniej Nick Cave. Jak mówiłam, ta lista powinna się pojawić na naszej stronie polskiradio.pl/3, w zakładce Ciemna strona mocy w Trójce, ale też pojawi się jako pełna playlista. Mam nadzieję, że wszystkie utwory znajdę na Spotify'u, w zakładce Ciemna strona mocy w Trójce na Spotify'u. 634 wydanie naszego spotkania, a zapowiedź tego, co za tydzień już właśnie pięknie gra, to Max Richter, To the Stars. No bo przecież powinniśmy chyba zająć się troszeczkę muzyką filmową i przynajmniej jedną audycję poświęcić podsumowaniu tego, co się działo w zeszłym roku w filmie muzycznie. Szczególnie, że kilka ścieżek dźwiękowych zebrało bardzo ładne nagrody. Do usłyszenia za tydzień. Nocy spokojnej, dnia pięknego.